што я хачу сказаць, першы раз вижу, што суд такой справе быў закрыты. Якась ваенная тайна чи государственная змена. Што можна сказаць? У нас все можа быць. Все можа быць. Чакаем, чым кончыцца гэты суд. Нават не магу сказаць. Не магу сказаць, якія будуць прыказы зверху, то ў нас будзе. У нас суд не рашае нічога.